najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro zacznie się budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie w związku z awarią Czajki. Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności, mówił podczas otwarcia wystawy poświęconej byłemu prezydentowi jego brat Jarosław Kaczyński. W Kampinoskim Parku Narodowym pojawiła się druga wilcza rodzina. Wojsko przygotowuje się do budowy mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Prace mają zacząć się jutro. Na tymczasowej przeprawie zostanie umieszczony alternatywny rurociąg, którym ścieki zostaną przepompowane do oczyszczalni Czajka. Teraz nieczystości od ponad tygodnia z powodu kolejnej awarii są zrzucane do Wisły. Jak mówił podpułkownik Piotr Kranz, dowódca batalionu pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym, żołnierze jutro będą zwozić elementy mostu. Zaznaczył, że miejsce, w którym będą łączone pod północnym, jest już przygotowane i utwardzone. W dniu jutrzejszym od godzin porannych planujemy przerzut sprzętu, przygotowanie się do urządzenia przeprawy i na to chcemy poświęcić dzień jutrzejszy. W kolejnych dniach będziemy urządzać przeprawę mostową zgodnie z planem. Jutro planujemy przerzut elementów w rejon wykonania zadania, następnie połączenie w odcinki i w następnym dniu planujemy połączenie już konstrukcji mostu pontonowego. Przeprawa ma być gotowa w czwartek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał komisję do spraw zbadania obu awarii kolektorów pod dnem Wisły tegorocznej i ubiegłorocznej. Jak mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, komisja będzie składać się z ekspertów, ma ustalić m.in. czy pierwsza awaria miała wpływ na drugą. W skład tej komisji będzie wchodził profesor Zbigniew Rybicki z Politechniki Krakowskiej, który jest w trakcie wybierania ekspertów i ustalania składu zespołu, który będzie badał przyczyny awarii. Chcemy przede wszystkim dać więcej czasu ekspertom, którzy będą badać w ramach tej komisji sprawę zarówno pierwszej, jak i drugiej awarii. Koszty pracy komisji nie są jeszcze znane, a rurociąg na moście pontonowym ma zacząć działać w ciągu 4 tygodni i pracować do końca listopada. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie otwarto wystawę pod tytułem Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności 1949-2010. To 15 tablic, które przedstawiają życie i działalność polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecny na otwarciu wystawy brat prezydenta, prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówił, że jego brat był człowiekiem Solidarności w podwójny sposób. Był zarówno członkiem związku, jak i osobą, dla której idee Solidarności były w życiu bardzo ważne. Ta wystawa to przypomnienie kogoś, kogo naprawdę warto pamiętać. Warto pamiętać jako Polaka, patriotę, ale przede wszystkim jako właśnie człowieka Solidarności. Wystawa prezentuje dorobek zawodowy, społeczny i naukowy prezydenta Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. Jutro w Karpaczu rozpocznie się forum ekonomiczne. Wydarzenie co roku jest organizowane w Krynicy, jednak tym razem zostało przeniesione do Karpacza z powodu epidemii koronawirusa. Podczas 3 dni spotkań w forum weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Forum w Karpaczu rozpocznie się jutro w południe od omówienia raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Opracowanie zawiera podsumowanie 30-letnich przemian w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Od wtorku do czwartku uczestnicy forum będą rozmawiali m.in. o energetyce, inwestycjach publicznych i polityce międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej. Do Karpacza przyjedą przedstawiciele polskiego rządu, samorządów i szefowie dużych spółek. Zapowiedziano też przybycie Swietłany Cichanowskiej, liderki środowisk demokratycznych Białorusi. Podczas forum zostanie wręczona Nagroda Człowieka Roku. Rok temu został nią wyróżniony premier Mateusz Morawiecki. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego pojawiła się druga wilcza rodzina, urodziły się też małe. Jeszcze 6 lat temu wilków pod Warszawą nie było wcale. Potem zaobserwowano pojedyncze osobniki. Jedna rodzina mieszka w zachodniej części Kampinosu, a druga we wschodniej. Nie wchodzą sobie w paradę, mówi Adam Olszewski z Kampinoskiego Parku. Rodziny wilków znaczą swoje terytoria. One są zapachowcami, no i wiedzą, tak, gdzie mogą przechodzić, gdzie nie, gdzie żyje sobie druga rodzina. Wilków z Puszczy Kampinoskiej przybywa, bo jest też więcej zwierząt, którymi się żywią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

The Who, My Generation. Sam raz na skuter, zresztą przynajmniej w mazowieckim pogoda do jeżdżenia jednośladem zachęca. Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Migała. Będę z Państwem do godziny 19. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a wydaje ją Jacek Frencel. A dziś w programie między innymi o światłowodowym internecie w szkołach. Internet w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej będzie dawał radę. Zdecydowanie otworzy nowe możliwości komunikacyjne. Po tych kilku miesiącach doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy back on track. O tym również będzie dziś, jak przygoda wpływa na iloraz inteligencji dzieci. Lubię zbierać siatki. Chodzimy nad rzekę, jeździmy do znajomych na wieś. Rodzice powinni szeroko otwierać oczy dzieciom. To ma bardzo duży wpływ na rozwój ten intelektualny. Przygoda z przyrodą na pewno jest czymś niezwykle rozwijającym. Dziś również przyjrzymy się bieszczadzkim wilkom. Las jest wkoło, ale my znajdujemy się w centrum Birczy, w terenie gęsto zamieszkałym. Tu obok jest jeden market, drugi, stacja benzynowa, duży ruch. Te wilki były od nas paręset metrów. A po 18:00 na antenie zagości reportaż. Dziś to literackie święta Doroty Bonieckiej-Górny. Oraz ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotuje Arkadiusz Ekiert. Będzie również dużo dobrej muzyki, jak choćby Bart Sosnowski w utworze Po prostu. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strach i depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się. Ładuję baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Bart Sosnowski. Po prostu ten wokal, o, nawet mi się ta chrypka udzieliła, wokal nieco tomowo-waitsowski. Przyjemny nawet, muszę przyznać. Teraz przyszedł czas już na materiał dotyczący szkół, bo od blisko tygodnia uczniowie chodzą do szkoły. Nowy rok szkolny to nie tylko obostrzenia koronawirusowe, ale także nowe standardy. Nie chodzi wyłącznie o wyremontowane klasy czy docieplone budynki, bo do dyspozycji 15 tysięcy szkół i ich uczniów jest już światłowodowe łącze internetowe. Łącza przygotowano w ramach powstającej ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. O szczegółach Michał Fedusio. Po pierwsze chcę powiedzieć, że internet w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej będzie dawał radę. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Ustawa o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej zakłada, że usługa szybkiego internetu ma być zapewniona wszystkim szkołom do końca roku, więc pomimo tego okresu pandemii i innego rodzaju problemów, które się zawsze przy tego typu projektach zdarzają, nasze założenie jest takie, że każda szkoła, która się do nas już zgłosiła, będzie miała taką usługę świadczoną do końca roku. Pamiętajmy też, że od 1 stycznia jest obowiązek zapewnienia szybkiego internetu, więc to jest apel do tych wszystkich szkół, które jeszcze się nie zgłosiły, a tego szybkiego internetu nie mają. Światłowodowy internet przenosi szkołę w świat nowych szans. Zdecydowanie otworzy nowe możliwości komunikacyjne. W chwili obecnej siła sygnału nie pozwala i ogranicza nam na przykład robienie telekonferencji jednocześnie z kilkoma partnerami. Agnieszka Jankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Armii Krajowej w Ostródzie. Nie możemy też do końca korzystać z konkursów, które są realizowane online, konkursu czy przeglądu teatralnego z teatrem tu i teraz, ponieważ sygnał, który dociera do nas jest zbyt mało komunikatywny na tyle, by nasze sprzęty mogły go obsłużyć. Tak, nie dajemy rady. Na podłączenie do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej czeka jeszcze około 4000 szkół. Tyle zgłosiło się do instytutu, który odpowiada za nową jakość internetu w szkołach. Praca wre, bo wcześniej spowalniała ją nieco pandemia. Dla nas oczywiste było, że szkoły, które stoją puste, będą jeszcze bardziej dostępne dla ekip montażowych. Natomiast okazało się, że ten lockdown był kompletny. Kamil Sitarski, dyrektor NASK, Państwowego Instytutu Badawczego. Zarówno wykonawcy, jak i osoby z zespołów OSE miały po prostu trudności z wejściem tam. No, na to się nałożyły kwestie związane z dostępnością w ogóle usług wykonawców. No, niemniej jednak po tych kilku miesiącach doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy back on track. Szybki internet to na pewno szansa, ale czasem nieodzowny wymóg. Jest to szczególnie istotne, ponieważ moja szkoła przystępuje do programu matury międzynarodowej i jakby wymogiem procesu autoryzacyjnego jest właśnie to, żeby był dostęp do szerokopasmowego internetu. Dorota Jabłońska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Wszystko pięknie się w czasie składa, bo jest to warunek, żebyśmy po prostu otrzymali akredytację. Mam nadzieję, że to też przyspieszy ten proces. Sieć edukacyjna to szansa na sprawne i trwałe łącze ze światem wirtualnym, ale w obrębie szkolnych murów. W dobie pandemii i w razie konieczności nauczania hybrydowego lub całkowicie zdalnego będzie inny sposób. Laptopy i tablety z kartami SIM. Po doświadczeniach, które mamy, chcemy udostępnić te tablety szkołom. Oczywiście to dyrekcja szkoły będzie decydowała, jak one będą wykorzystywane. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. Mają taką możliwość, żeby nie tylko korzystać z sieci w szkole, ale korzystać z usługi operatorów mobilnych, także w sytuacji konieczności prowadzenia zajęć zdalnych. Wszystko idzie do przodu, szkoły również, jak widać i słychać. A teraz tegoroczny singiel zespołu Chemia pod tytułem Modern Times. Czy jest to nawiązanie do filmu, w którym występował Charlie Chaplin? Nie wiem, proszę posłuchać. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. Yeah. So you better hear all of my testimony.

Violent Sun, piosenka w wykonaniu Everything Everything, taka nazwa zespołu. Czy może być bardziej wszechogarniająca nazwa niż Everything Everything? Podobno kiedyś pewien buddysta poszedł do pizzerii i poprosił Make me one with everything. Niestety ta anegdota jest nieprzetłumaczalna na język polski, bo my mamy w języku rodzaje męskie i żeńskie. A teraz już Kuba Dezo, grupa z Ostródy, w utworze Aqua Divita. Ja tu wyczuwam inspirację pewną postacią, która również miała nazwisko Dezo, oczywiście Tytusem, i mam nadzieję, że ta inspiracja jest wyczuwalna w utworze. Sygnał nie ocali nas. Ba, ba, ba, la, la, purpurowy świata zegarmistrz. Ba, ba, ba, la, la, pozamienia daty i plany. Żydło, któremu wierzą, ba, ba, ba, laj, będzie kłamać dla wyższych celów. Ba, ba, ba, laj, a gdy na niebie pogasną światła. Ba, ba, ba, laj, i żadna droga nie będzie jasna już. Ba, ba, ba. Wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by nie wszystko daje korzyść. Daj napić się innym, by nie został nic spragniony. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Aqua Divita, woda życia w wykonaniu Kuba Dezo, imiennik zespołu Tytus Dezo, kiedyś w Bieszczadach znalazł źródło optykoli i pesykoli. A o Bieszczadach jeszcze w tej godzinie usłyszymy. Tymczasem klasyk. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Proszę Państwa, Gloria Gaynor i I Will Survive. wrong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not Gloria Gaynor, I Will Survive. A w Polsce przetrwały wilki. O mieszkańcach Birczy w Bieszczadach i ich perypetiach z wilkami opowie Marek Cynkar. Strach zawsze jest. Są dzieci, pasiemy, wyganiamy krowy. Pozostawi pan na przykład na 5-6 godzin. Są małe cielęta, większe. To różnie mogą zaatakować. Wcześniej wilki tu nie podchodziły? Dopiero się teraz pokazały. Musi pan obserwować, bo mogą zajść z jednej, z drugiej strony. Różnie to jest. Wczoraj myślałam, że mi serce wyskoczy, jak mój wnuk pojechał z synem i z synową do lasu. Ja wydzwaniałam, czego ich tak długo nie ma. No pani kochana, sąsiada już napadły. Dziewczynka gnała ostatnio krowy do góry. Witek zauważył wcześniej, że są wilki, a dziewczynka nie wiedziała i wypuściła te krowy tam dalej na pole. I on się zląkł, że mogą ją napaść. Wychodzę na górę, ciarki mi idą po rękach. To jest objaw patrzącego wilka. Wtedy u człowieka postawi takie, no nieprzyjemne takie jakieś zjawisko, że coś obserwuje, nie? Psy wkoło mnie, krowy, o te co tutaj pan widzisz. Szukam, bo wiem coś jest. 400 metrów, siedzi sobie, patrzę, wilk. Ale patrzę, jest drugi, no i jest trzeci. Podchodzę sobie na spokojnie, oni się nie chcą mnie bać w ogóle. Ten co w środku był, no on się cały skręca. A ja, no na co miałem czekać? Krowy koło mnie były, psy koło mnie, na dół. Poszedł. Drugi raz nie pognałem po południu w ogóle bydła. Tutaj osianem karmimy, wozimy trawę, patrzę co się dzieje. Przede wszystkim patrzę jak się psy zachowują. Czy idą po prostu do lasu, czy nie idą. A nie idą. To znaczy, że wilki są. No ale cóż w tym dziwnego, że pojawiają się tu wilki? Przecież Bircza otoczona jest lasami. To jest ich naturalne miejsce do życia. Las jest wkoło, ale my znajdujemy się centrum Birczy, w terenie gęsto zamieszkałym. Tu obok jest jeden market, drugi, stacja benzynowa, duży ruch. Inżynier Stanisław Rębisz, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Bircza. Te wilki były od nas paręset metrów. To nie było gdzieś w głębokiej głuszy, w ostoi. To się dzieje wokół budynków. No i chyba w tym jest podstawowy problem, że takich sygnałów jest więcej, że tu między domami chodził wilk, tam chodził między domami. Wilk nie pilnuje lasu, zaczyna się pchać do ludzi. Jakie jest prawdopodobieństwo, że może zaatakować ludzi? Wilk poranił dwoje dzieci. To nie jest tak, że ataku nie było. Był. I jest faktem, że las wydaje mi się coraz bardziej pusty. Po prostu niedługo będzie łatwiej można w lesie spotkać wilka niż jelenia czy dzika. Czy sarny. A z czego to wynika? Zwierzyna reaguje na zagrożenie. Działka moja dochodzi do drogi krajowej i przy świerkach stwierdzam przy drodze krajowej legowisko sarny koło mojego domu. Najwięcej zwierzyny w tej chwili jest w pobliżu domostw. Wilk jest śmiertelnym zagrożeniem. On powoduje panikę u dzikiej zwierzyny. One uciekają przed wilkiem, idą tam, gdzie widzą szansę przeżycia, przetrwania. Jak duża jest populacja wilków w lasach birczańskich? Szacujemy, że na terenie lasów birczańskich, nadleśnictwa Bircza, z około 30 tysięcy hektarów, bytuje około 50 wilków. Kilkanaście lat temu szacowaliśmy ten stan na 20 sztuk. Przybyło 30. Robi się wszechobecny przy takiej cyfrze. Chroni go prawo. Wilka chroni prawo. Pan Witek do mnie zadzwonił właściwie z pretensjami. No co my sobie z tymi wilkami robimy, czy nic nie robimy? My nie rządzimy wilkiem, nie mamy nic do zarządzania populacją wilka. Jest to zwierzę chronione. Wszelkie zgody na odstrzał, nawet na umyślne płoszenie, co podkreślam. Rolnikowi nie wolno płoszyć umyślnie wilka, bo prawo tego zakazuje. W tej chwili rolnik z punktu widzenia prawa, jeśli będzie płoszył wilki, to jest przestępcą. No to co, żyć z nimi? Jak ja mam codziennie chodzić z widłami i z siekierą do lasu i paść krowy, to jest uciążliwe dla mnie. Choć logika podpowiada, że z siekierą i widłami w takich sytuacjach bezpieczniej, to taka deklaracja już sama może stać się podstawą do konsekwencji prawnych. Wilk jest gatunkiem chronionym, przypomnijmy. Nie wolno go nawet zastraszać. A statystyki mówią, że od II wojny światowej w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku śmierci człowieka z rąk, a bardziej z kłów wilka. Zaś od 2000 roku na świecie odnotowano całe 20 przypadków zgonów spowodowanych przez wilki. A materiał, relacje przygotował Marek Cynkar. Teraz zespół Yellow Snow w utworze Szkoła Latania Ikar. Thank you. Quintet Yellow Snow w instrumentalnym utworze Szkoła Latania Ikar. A teraz już Jak malowany ptak zespołu Dżem, a po piosence Serwis Trójki. Podasz mi swą rękę, a może będzie